Book 2 33 33 في محطة القطار ที่สถานีรถไฟ متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ รถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ متى يسافر القطار التالي إلى باريس รถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ متى يسافر القطار التالي إلى لندن รถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ รถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ รถไฟไปสต็อกโฮมออกกี่โมงคะ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ รถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะ من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. ดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะ من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. ดิฉันต้องการตั๋วไปปรากหนึ่งที่ค่ะ من فضلك تذكرة سفر إلى برن. ดิฉันต้องการตั๋วไปเบิร์นหนึ่งที่ค่ะ متى يوصل القطار إلى فيينا รถไฟถึงเวียนนาเมื่อไหร่คะ متى يصل القطار إلى موسكو รถไฟถึงมอสโกเมื่อไหร่คะ متى يصل القطار إلى أمستردام รถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไหร่คะ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ ดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะ من أي رصيف يغادر القطار؟ รถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะ من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل ดิฉันต้องการตั๋วไปบรัสเซลส์หนึ่งเที่ยวค่ะ من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن ดิฉันต้องการตั๋วกลับโคเปนเฮเกนค่ะ بكم السرير في عربة النوم؟ ที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไหร่คะ